Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода четверовласника, і він сказав до своїх слуг: «Це Йоанн Хреститель, це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому». Бо Ірод був, схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого, Филипа. Йоанн бо говорив до нього: «Не можна тобі її мати». Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила Іродові. Отож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Та, під намовою матері своєї, сказала йому: «Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя». І засмутився цар. Але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: «Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи». А Ісус сказав їм: «Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти». Вони ж мовлять до нього: «Ми маємо тут тільки 5 хлібів і 2 риби». Тоді він каже: «Принесіть мені їх сюди». І звелівши народові посідати на траві, взяв 5 хлібів і 2 риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби, і дав учням, а учні – людям. Всі їли і наситились, і назбирали кусків, що залишилося, 12 кошів повних. Тих же, що їли, було 5000 чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору помолитися на самоті. Як звечеріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О 4-й сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. «То привид!» – заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокойтесь, це я, не страхайтеся». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе». «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий». і, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього. І принесли до нього всіх недужих, та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу. І скільки їх доторкалося, одужували.